kebab finest. Man rifa. Mtoto wa baba. Maarifa wa kwanza, wa pili mshasikia niki, watatu na wengine watabiri watuambia hiki. Badala kutoka sanzeni kwanza mtaingia vipi, sipojipanga mtaandaa show mtaimbia viti. Hey, ya cheni msimfate mfate, mwanaume kweli usimama kivyake vyake. Makundi yana mengi vingi nimeona somo wake mwako. Walimpaka kinyesi mawapakia siagi kwenye mkate. Na mziki hauna mwenyewe yote yetu yetu, kibuni mitindo fani usema yechu yechu. Natirinikana kumimi ni kansi tembe peku, nishajipanga samia cheka jenge kwetu. Ni wazi nani kazi sasa sina muda wa kuhoji, na vuruga na sina muda wa kumboji. Hata wapinzani sawa na kiri kwa ikisinogi, wanashangilia utafikiri mashabiki wa kukodi. Tupilia kule, nisha kwambia tupilia kule. Umesemaje kuhusu makundi? Babe, tupilia kule. Unaposema kwa umechoka kunisikiza maarifa, kwamba umechoka kujifunza na ufai kwa haya maisha. Kwa taarifa yako hapo inakuhusu ni hivi, sumizi kichwa na fam zuzu ni chizi. Yap yap chap chap ni miha uyongovewa, I'm on top I don't stop ni hivi unyachelewa. Kaza ukidondoka unadondokewa, mana sipweza tuata we ukileta unachokolewa. Tandika sokoni no, tandika mashuka au manoti, tandika tulale oh, wakizingua tandika makofi. Shofikia mabosi na kumbuka yapa na kule, ili wanielewe kabla kuoze niliwa pabure. Walifam ni nini, kwa kwa lifam kwa nini, kwa kwa lifam ehe, kwa kwa lifam ni nyinyi ndio mna maswali shida jawabu. Kwa hiyo liwafuza kusoma kabla kuwauzia vitabu. Mama, kwa ni majina ya naumba, umasema? I say tupilia kule. Unajua? Nini? Ah, unasema? Mzee tupilia kule. Pale ulisema zuzu nini? Ah, tupilia kule. Hiyo unajua, unatafuta mengine unajua mara. Bona rayo tu, mzee tupilia kule. Goma juu ngoma wimbo wa taifa. Acha wagome lafwa nisome kisha wataisha. Afu wataita tuhurumie huku twazima. Kitema yai mi nitatema kuku mzima. Na kama ni biti ni kunata na kutembea, kinusa gada ni kunesa na kubembea. Kupaka na kuongea, kuwaka na kupotea. Umeakoroga na nilikuaga na kumendea. Zako wapimi kwa kuona famu na best girl. Shuli unayo ambayo ulifikili na testi zani. Ni mtoto wa baba na kwa kwa baba sichezi mbali. Msoso wa kengele mi sio mtoto wa geti gani. Nisinge muni kangogopa kuku wama. Nigeshi kibapi kangogopa lawama. Mnasota mnakwama kwa mikogo mliamini mtatamba. Ulifikiri gogo umelalia mgongo wa mamba. Una sasa, una sasa. Kwenye maua unafikiria nini? Tupilia kuku.